Allah dileseydi hepinizi tek ümmet yapardı. Fakat o, dilediğini sapıklıkta bırakır. Dilediğine de hidayet verir. İşlediklerinizden andolsun ki sorumlu tutulacaksınız.